lokaj nga Kosova e datë nga ime është 26 qëshor i 74, lindur në Kosovë në Pej. Ish hajse lokaj Ariana, unë i bimët 26, 26, 26, 26, Jugoslavën nga borën Kosovë. I shprejnë në albanisht dojqë. Meine geht sich um Uben Heimat. Meine große Familie, ich liebe meine Stadt sehr gut Heimat. Në Kosovë, familja ime është gro e madhe. Unë du shumë Kosovën. Meine Seime është shumë e madhe. Unë e du shumë shtatin tim dhe shtati im është shumë e bukur. Hajmati. Drenica rinë veç trima, ju i rinë fëmijë të jetima, është një kom që don liri dhe Kosova është Shqipri. Qili dritës të kavare, o ku je atë mjashari, mavra me babër, mavra me botrën, na luftu na dogjë në botrën, mos ma prek t'i shkëndrëvicën, se kam gjalla zëngaricën, mos ma prek trullin shqiptar, nina vet jam vet e par. Drenica, rinë veç në Kosovë havën fil krik, albanisht me të Serbien. Diese haben Probleme, die eine Mädchen gestorben, eine Schwester, eine Vater normal, die Mädchen Dingel machen. Die viel schöne Mädchen Dingel machen, schön, die Dingel per Vater, per Schwester. Die sagen, Drenica, die Drenica eine kleine Stadt, die Leute Drenica, geboren viel stark Leute, verstehen? Kinder lassen die alleine so zu Hause gehen, andere Stadt weg, für Krieg machen, du verstehst das? Ja. Kind nichts lassen normal alleine, muss mit Kindern gehen. Drenica sagen so, Drenica wird prima Albanisch sprechen. Als nicht komm, eine Stadt große, als nicht komm wie ma, große, komm. Sie verstehen, was sagen die Deutsch, was verstehen. Die singen schön, die Mädchen, für Vater zeigen, nur für Schwester, die tot gestorben bei diesem Krieg machen, 4 Jahre in Kosovo. Die verstehen andere, was die Deutsch, was sprechen andere. Muss spiegeln gut, aber verstehen nichts.